Ha itt a Bibliád, akkor lapozz velem János Evangéliumának a 16. fejezetéhez. És keresd meg a 16-os verszakot, és onnan fogjuk megnézni az egész fejezetet, ha minden jól megy. Olvasom a 16. verstől a 20. versig. Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. A tanítványai közül egyesek ezt kérdezték egymástól. Mi az, amit mond nekünk? Egy kis idő, és nem láttok engem, és ismét egy kis idő, és megláttok engem. És ez, mert én elmegyek az atyához. És így szóltak tehát. Mi az a kis idő, amiről szól? Nem tudjuk, mit beszél. Jézus észrevette, hogy meg akarják kérdezni, és ezt mondta nekik. Arról kérdezősködtök egymás között, hogy ezt mondtam, egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem. Bizony-bizony mondom néktek, hogy ti sírni és jajlatni fogtok, a világ pedig örül, ti szomorkodtok, de a szomorúságotok örömbe fordul. A tanítványok nem értik, hogy Jézus mit mond, vagy miért mondja ezt. És valószínű, hogy a tanítványok, amikor hallották ezeket a beszédeket Jézustól, akkor egymást kérdezgették, hogy szerintetek mit mond Jézus, hogy mire gondol, amikor azt mondja, hogy egy kis idő, és nem látjuk őt, egy kis idő, aztán megint meglátjuk őt. És valószínűleg ez egy hosszabb folyamat lehetett, lehet, hogy több órán keresztül, mert itt már ugye csak órákról beszélünk, hiszen Jézust órák választják el a keresztől. Tehát tanakodnak, hogy mi ez? Miről beszél Jézus? Jézus minden bizonnyal a haláláról beszél. A haláláról és a feltámadásáról. Arról, hogy el fogják fogni, meg fogják feszíteni és meg fogják ötölni. És a harmadik napon pedig fel fog támadni. Ugye ezek a szavak, úgy mondom, Jézus halála előtt néhány órával vannak. És ugye így már érthetőbb az, hogy Jézus miről is beszél itt. Hogy miért mondja ezt, hogy egy kis idő, és nem fogtok látni. Aztán megint eltelik egy kis idő, és újra fogtok engem látni. Ugye elfogják, meg fog halni, és nem fogják látni, ugye, és harmadnap pedig feltámad, és majd újra találkozik a tanítványokkal. És ugye érthető, hogy miért mondja azt Jézus, hogy sírni és jajgatni fognak. És érthető az is, hogy miért mondja azt, hogy a világ viszont örvendetni fog, ti pedig szomorkodni fogtok. Hiszen Jézus kereszthalálával ugye az emberek, a világ ennek örült. Ezt látjuk magában, amikor őt megfeszítik, sőt, előtte is, amikor őt elfogták. És ott van Pilátus előtt, ott van a főpap előtt, ugye végig gúnyolják őt, végig kinevetik őt. Na, te vagy a próféta, bekötik a szemét, megütik, akkor prófétáld meg, hogy kiütött meg téged. Ugye végig nevetik őt, hogy na, te vagy a király, ugye akkor ráteszi Heródes a palást, vagy na, akkor öltöz királynak megfelelően, hogy királyi módon is, és ráteszi a palástját Jézusra. Végig gúnyolják őt, végig nevetik őt. És amikor Jézus ott van a kereszten, akkor is azt mondják neki, hogy na, gyere le a keresztről, és akkor mi hiszünk benned. És ugye végig ott gúnyolják őt. Így az emberek azt gondolták róla, hogy lelepleztek egy csalót. Hogy itt van egy istenkáromló. Na, akkor itt a büntetése. Örültek. Róma örült neki, Pilátus örült neki, hiszen azt mondta Jézus magáról, hogy én vagyok a zsidók királya. És hát ugye ezt mondták róla, de úgy jött be, ugye úgy vonult be Jeruzsálembe, mint egy király. Ugye? Mint a próféta, mint a mesiás. És ugye Róma nem örült ennek. Róma nem örült ennek, hogy milyen király jön ide. Hát mi vagyunk itt a vezetők, mi vagyunk itt a királyok, Róma itt az uralkodó. Ki az, aki jön? Ki az, aki azt mondja magáról, hogy király? Tüntessük el. Hopp! Jézust megölik. Róma örül ennek. A zsidók örültek. A vallási vezetők örültek ennek. Hiszen mit láttak? Egy fenyegetést. Hát jön egy egyszerű ember, egy ácsnak a fia, Názáretből, aki elkezdi tanítani az embereket, és az emberek elkezdik őt követni. Elkezdenek ráfigyelni, és az ő tanítását hallgatni. Ugye félretik a pozíciójukat, félretik a vallási rendszerüket, a sikerüket, és most azt mondják, hogy hopp, akkor likvidáljuk ezt az embert. És sikerült. És ennek ők örültek. Ez a világ örült Jézus megölésének. És aztán ott a másik oldal, a tanítványok, hogy a Jézus követői pedig értetlenül és szomorkodva állnak ezelőtt, hogy hát mi történik, hogy miért teszik ezt, hogy miért kell neki meghalnia. És ahogy mit itt mond Jézus, hogy bizony-bizony mondom nektek, hogy ti sírni és jajgatni fogtok. És tényleg ugye ez történt, hogy ők ugye nem értették. Szomorkodtak, jajgattak ezen. És újra nézzük meg, hogy a világ, ahogy mondtam, amit néztük a 15. fejezetben is, hogy a világ, Jézus megmondta, hogy a világ gyűlölni fog minket. Gyűlölte őt, gyűlölte mindazt, ami Jézusra emlékezteti őt. És mindent ez a világ el akar pusztítani, ami istené, ami Istenre emlékezteti, ami Jézusra hasonlít. És ugye el akarta pusztítani Jézust, el akarja pusztítani azt is, aki őt követi és ráhasonlít. Mindazt, ami Jézust képviseli, mindazt, ami őre hasonlít, azt a világ ugye el akarja pusztítani, azt a sátán el akarja pusztítani. Az ő igéjét el akarja pusztítani. Ami az ő igéjén alapszik, ami az ő igéjéhez hű, azt a sátán ugye el akarja pusztítani. Minden olyan törvényt, minden olyan elképzelést, ami az igéjében megáll, vagy az ige fényében megáll, vagy ami az ő igéjéről szól, vagy ugye abból merítik, azt a gonosz el akarja pusztítani. Ugye ezt látjuk a világunkban is. Minden olyan, ami istené, minden olyan, ami úgymond biblikus, olyan szabályok vagy törvények, mi gondolunk például csak egy abortuszra, hogy azt a világ támadni fogja. Azt mindenhol meg akarják kérdőjelezni. Most ugye, új pápánk lesz, tök jó, lehet, hogy magyar pápa lesz, mi szurkolok neki, mert Esztergomi is csak azért. Szóval, ma is olvasni egy pár cikket róla, mivel kell ugye megharcolnia, mert fú, az abortusz, fú, a papi házasságok, és ugye sorolhatnánk mindent. És ugye van egy-két dolog, amiben igazuk van, amiből nem tágítanak, van egy-két dolog, amiben nem értünk egyet, de milyen, mennyire harcol a világ ez ellen, mennyire tudják utálni a keresztényeket, a pápát, mert mondjuk kitart az mellett, hogy mondjuk az abortusz mellett, amivel ugye mi is egyetértünk. És mondjuk abban már nem, hogy a papok ne házasodjanak, ugye azt szerintünk áll. Én nem értek bele egyet. és ugye a világ ezt gyűlöli, el akarja pusztítani. A sátán ugye kezdettől fogva ez a terve, ez a célja, hogy ő azért jött, hogy ő öljön, pusztítson. És mit tesz? Ezt is csinálja. És minden olyan dolgot, ami isteni, ami az ő igéje fényében megáll, vagy arról szól, el akarja pusztítani. És maga a vallásos rendszer ugyanezt teszi. A világban ezt látjuk, hogy a világ nem akarja, e világ nem akarja, hogy jöjjön a király. Nem akarja, hogy jöjjön a királyok királya. Ugye Róma nem akarja, hogy jöjjön a királyok királya, az urak ura. A világ, a sátán ugye azt akarja, hogy ő uralkodjon itt. És ugye nem is engedi. A vallásos rendszerben mit látunk, ahogy Jézus idejében is? Nem akarja, hogy jöjjön Jézus. Hiszen mi történik? Hát elmennek az emberek. Ugye milyen a vallásos rendszer? Ne olvasd a Bibliát. Olvasd ezeket a kis papírokat. Olvasd ezeket a kis könyveket. Majd én megmondom neked, hogy mit mond a Biblia. De ne olvasd a Bibliát. Mert akkor elveszítjük az embereket. Akkor az emberek nem ránk fognak hallgatni. És a mai vallásos rendszerek erről szólnak. Nagyok, kicsik, teljesen mindegy. De erről szólnak. És elveszik az emberektől az igét. És mi történik? Az embereket oda hajtják a saját igájukba, hogy majd mi irányítjuk őket. De amikor az embereknek odaadjuk az igét, és azt mondjuk, hogy olvasd, és gondolkodj róla, legyél olyan, mint a bérealbeliek, ugye ott az Apcsel 17-ben, hogy ők jöttek, és azt mondja róluk Pál, hogy ezek nemesebb lelkőek voltak, mert bevették az igét teljes készséggel, és naponként tudakozván az írásokat, hogy valóban úgy vannak-e azok. Ilyenek voltak. És amikor adjuk az embereknek az igét, vagy arra vagyunk bátorítva, hogy na, olvasd, gondolkodj, akkor elkezdünk mi menni Isten felé, és mi dönteni saját magunk. És ugye ez a cél, ez a jó, amikor egy ember és Isten ott van ebben a kapcsolatban. És nem kell hozzá más, nem kellek hozzá én. Mi most nem voltunk váltan, és erről is volt egy tanítás, hogy erről tanított a Fél, és nagyon tesztet, hogy mit nem vagyunk, mint vezetők. Na, most ha ne jön senki. Csak vicceltem. Szóval, és Keresztelő János példáját hozta. És ő mondta, hogy én nem vagyok a Messiás. Én nem vagyok Krisztus. Én nem vagyok a proféta. Ja, és mert kérdezték, hogy ki vagy te, és rögtön ott mondja, hogy ki nem vagyok. És én érdekes, nem azt mondja, hogy ki vagy, ki nem vagyok. És aztán ugye, erre van szükség az embereknek, hogy nem ér rám, nem a melletted ülőre, hanem Istenre. És ez a célunk, hogy felnevelkedj Jézusban, hogy te és az Úr, te és Jézus, járjatok kéz a kézben, és aj, de jó eset, és hogy növekedjetek ebben. De a vallásos rendszer ezt nem fogja engedni. Mert a vallásos rendszer azt akarja, hogy ne, te gyere, és csináld azt, amit én mondok. De egyszerűbb lenne, nem? Én is néha szeretném ezt tenni, mert aj, akkor nem kell, jaj, nem kell azt mondom, hogy imádkozz érte, meg stb. Azt csinál, amit én mondok, egyszerű, gyere, ide, stb. Csináld azt, és akkor minden milyen jó lesz. De nem így működik. És ugye a helyzet az, hogy bennünk is ott van ez a kettő dolog. Bennünk is ott van, hogy bennünk is előjön időnként, hogy na nehogy már Jézus legyen a király. Én akarok lenni az életemnek a királya, az életemnek az ura. Én akarom vezetni az én életemet. Nehogy már jöjjön ez a király. Nehogy már jöjjön a szívem trónján. Nem, én akarok odaülni. Majd én tudom, mi a jó nekem. És aztán ugye előbújik belőlünk az a vallásosság is. Majd én tudom. Majd én jobban tudom, mint az ige. Majd én jobban tudom, mint a Biblia. Majd az én elképzelésem, meg az én hagyományaim szerint, majd én élem az életemet, és majd én kialakítok Istenről egy képet. Ugye, ez hibás, amikor mi akarjuk Istent a mi képmásunkra, a mi elképzeléseink szerint formálni. De ez nem így van, ugye, ő formál minket. Nehogy már a teremtmény formálja Istent. Engedd, hogy ő formáljon téged, mert ő a teremtőd. De ugye ott van bennünk ezek a harcok, hogy nehogy már ő legyen a király, nehogy már ő mondja meg, nehogy már az ige. És talán azért is tesszük azt, vagy ezeket a dolgokat, mert azt gondoljuk, hogy ettől lesz örömünk. Mert miről is beszél itt Jézus? Hogy majd az örömötök, vagy a szomorúságotok majd örömre fog fordulni. És ugye miben bízott Róma? Miben bízott a vallásos rendszer? Abban, amiben ők voltak. Hogy ez lesz a jó, ez lesz az üdvözítő, ez lesz az, ami az örömhez elvezet, a sikerhez. És mi is sokszor azt gondoljuk, hogy a mi elképzeléseink, hogyha mi vagyunk a trónon, ez vezet el az örömhöz, a sikerhez. És ugye Jézus itt beszél erről, ez nem egy olyan bátorító rész, hogy sírás, meg jajgatás, meg szomorúság, meg szomorkodni fogtok. Ugye, a tanítványok sokszor nem hallották meg, hogy utána ennek van egy második része is ennek a kifejezésnek, vagy ennek a mondatnak. Hogy Jézusnak van mindezek után egy következő mondata is. Hogy ő hogy ezt folytatja ezt a mondatot, hogy nem fejezi be itt, hogy sírás, meg nyomorúság, meg szomorúság lesz. Hanem ugye itt ez örömbe fog fordulni. És ez nagyon fontos, hogyha ma az életedben szomorúság van, meg jajgatás, és fájdalom, az teljesen rendjén van. Jézus nem azt ígérte a tanítványoknak, semmit, sem másút, hogy majd ez egy szempillantás alatt, ez a jajgatás, vagy ez a szomorúság örömre fog fordulni. Azt ígérte, hogy ez egy idő után ez át fog fordulni. Hogy ehhez idő kell, és ebből a szomorúságból majd öröm lesz. Mint egy gyümölcsből. Majd ott a gyümölcs, és ugye leszakíthatod a fáról, de hát az még elég savanyú lesz. Mert még nem érett meg. De ez is olyan, hogy most még savanyú, most még jajgatás, de majd egyszer öröm lesz belőle. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat, ami történik az életünkben. És egy olyan folyamat, amit sokszor nehéz kivárni, ami nem kívánatos, de a keresztény életünkhöz ez hozzátartozik. Ez nagyon is a része. És Isten formál minket ezen keresztül. És ez egy folyamat, ez időbe telik. És mi a szomorúságod, és hogyha ma szomorúságban vagy ilyen jajgatásban, akkor mi az, amit teszel? Mi az, amire tekintesz? Vagy kihez, ki az, akihez oda szaladsz ezzel a szomorúsággal, vagy ezzel a jajgatással? És én nagyon bízom abban, és imádkozom azért, hogy ebben a helyzetben maradj meg Istenben, maradj meg Jézusban, szaladj ő hozzá, hogy azt mondd, hogy több kell belőled, Jézus, hogy tőled várom azt, hogy most megerősíts, hogy ezen a nehéz időn most átvigyél. És ugye erre van szükségünk ebben a helyzetben. Vagy elfutunk, és sajnos sokszor ezt tesszük, hogy elfutunk. És ezért ugye nem is tapasztaljuk meg azt, hogy milyen az, amikor Isten hoz a jajgatásból, a szomorúságból örömet. Ugye emberek vagyunk, és mi mindig az örömet akarjuk, nem? Tehát aki nem, akkor az hazudik. Ő, de nekem az oroszlád meg a jajgatás, nem? Persze, senki nem akar jajgatni. Én utálom. Hétfőn megyek főorvoshoz, már ezt utálom. De sokszor itt ugye itt vétünk ebben, vagy hibázunk, hogy elszaladunk. Pedig ezek nagyon értékes időszakok. Mert mi történik? Isten ezen az időn keresztül elkezd bennünk munkálkodni. És ebből a szomorúságból jön egy folyamat, és öröm lesz. És tudod, ez egy nagyon különleges időszak. Egy nagyon, nagyon meghitt időszak. És várj, és ne szaladj el. És tudod, amikor most hogy nem voltunk Vajtán, és tudjátok mindnyájan, hogy milyen nehéz, vagy milyen sok nehéz, meg fájdalmas dolog történt az elmúlt hetekben, vagy hónapokban. Ugye a Kovács Béláiknak, a Kovács családnak a kislányuk, ugye az Emi 36 nap alatt ment el. Ugye decemberben valamikor kiderült, hogy leukémiás, és január végén az Úr hazavitte. Ugye az Egri pásztornak a kisfia, a Misike november végén született, és a héten jött meg az eredmény, azt diagnosztizálták nála, hogy egy csontvelő izom, hogy is csontvelő izom, hát egy csontvelői izomsorvadás, valami ilyesmi a betegsége, ami jelenleg gyógyíthatatlan. És ugye ez csak kettő, de ugye imádkozunk a nővéremnek a kisfiáért, az Ábelért, aki szintén van egy daganata a lábába, és kemoterápián van, és ugye sok ilyen nehézség van. És tudod, ahogy meséltem Istenáról rólam, és nagyon érdekes voltam, Misikének az apukája is beszélt itt a konferencián egy picit, és ugye ott vannak ebben a jajgatásban, ebben a szomorúságban, de ezt tapasztaltam én is, és ugyanezt mondta ő is, hogy Istennek az igéje ebben a pillanatban, vagy ebben az időben nagyon különleges. És soha nem szólt úgy még, mint ahogy most szól. Hogy egyszerű igék, amiket oly régen tudunk, hogy például ezt az igét mondta, hogy minden napnak elég a maga baja. És azt mondta Jancsi, hogy egészen másképp szól az most, mint amikor csak úgy olvassuk, amikor úgy egyébként minden rendben van, igaz? De most, amikor ebben a helyzetben van, vannak, akkor egészen más. Ugye egészen ilyen élővé válik. És tudod, ezek nagyon különleges időszakok, amikor ott vagy a jajgatásban, menni Isten igéjébe, mert akkor ilyen különlegesen érzékenyé válunk Isten igéjére. És hogyha puha a szíved, és hogyha mész hozzá, akkor ő szólni fog. És ezek az idők, ezek a igék, ezek a szavak, amikor Istennek az igéjét hallod, nagyon különlegesek lesznek. És nagyon bátorítóak lesznek. És mindenki, aki ebben a helyzetben van, mind azt mondják, hogy ez egész különleges. Amikor ott voltunk az Eminek a búcsúztatóján néhány hete, nem történt olyan nagy ige hirdetés. Sok igét, ige verset olvastak fel. De azok annyira mélyek voltak. Azok úgy életre keltek ott. Azok ilyen valóságossá váltak. Amikor úgy Isten szól, és amikor például Jézus elfogják a Getsemáné kertben, és akkor jönnek a katonák, és azt mondja, hogy itt vagyok, és a katonák térdre esnek. A hideg is kiráz. Milyen jelenet. Amikor Isten megszólal, amikor az ő igéje, amikor ő azt mondta, hogy legyen világosság, és világosság. Amikor Jézus megszólal, hogy itt vagyok, akkor térdre esnek. Amikor Jézus ma megszólal, akkor mi is térdre esünk. És akkor én úgy, de jó. És ugye erre van szükségünk. Erre van szükséged ebben az időben. És hogy ne elfuss, hanem hozzáfuss az ő igéjébe. És keresd őt ott. És ott onnan meríts. Ezek az idők nagyon különlegesek lesznek. És mi kezdődik el ilyenkor? A szomorúság elkezd örömre fordulni. Szép lassan Isten a szomorúságból örömöt fog hozni. És ugye ez egy folyamat. Ez nem megy egyik napról a másikra, de mégis Isten ezt fogja tenni. És Jézus egy tökéletes illusztrációt hoz ide elénk, hogy hogyan fordul a szomorúság örömre. A 21. verstől. Amikor az asszony szül, fájdalma van, mert eljött az ő órája. De amikor megszült a gyermekét, nem emlékszik többé a gyötrelemre az öröm miatt, hogy ember született a világra. Így most titeket is szomorúság fog el, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek. Örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek. És azon a napon nem kérdeztek én tőlem semmit. Minden bizony, mindegyik tanítvány, vagy akik ezt hallják Jézustól, láttak gyerekszülést. Valószínűleg volt feleségük, és tehát abban az időben más volt azért a rendszer, tehát nem így szültek, mint manapság. Nem mondom, hogy most könnyű, félre ne értsetek, majd kapok itt a lányoktól, vagy az asszonyoktól. Csak tehát ott azért... Tehát ott nem volt választás a férfiaknak, mint most esetleg, hogy én apás szülés, tudod, hogy ott ma bár persze azért ma is így illik, de hát azért vannak apukák, akik ezt nem bírják, ugye, nem kell őket megítélni, valaki nem bírja az ilyen horror dolgokat. Én ott voltam mind a háromnál, ugye köldök, zsinór, elvágás, minden. Tehát a tanítványok tudják, hogy miről van itt szó. És nem volt nekik más lehetőségük, mint valószínűleg ott voltak ennél a szülésnél, vagy valamilyen szinten ugye segítkeztek ezekben. És ugye, bármilyen helyzet is volt, vagy adódott ott akkor, nem volt császármetszés, nem volt érzéstelenítés a gerincbe, ha a baba fenekét mutatta, akkor is jött, mindegy volt, és szülés. És hát azért ott az brutális lehetett, ahogy ma is az. Nem mondom, hogy könnyen. De ugye Jézus azt akarja itt mutatni, hogy ezt a fájdalmat, ami a gyerek szüléssel jár, hogy az ott abban hatalmas fájdalom van. Ott az nagyon nehéz idő. És ugye én ott voltam mind a három kislányunk születésénél, és láttam végig, ott voltam a Kriszti mellett, fogtam a kezét, meg locsoltam, meg mindent, amit kellett. Utána engem is locsoltak. Nem, én bírtam tényleg. De az tényleg nem egy ilyen nőies, hisztis dolog, tudod, hogy na, jó van már, ez nem fáj annyira, de az tényleg nagyon fáj. És ugye egyre rosszabb és egyre fájdalmasabb ugye a vajulás. Egyre sűrűbben jönnek a fájdalmak, és egyre nagyobbak. És ugye mondják is, hogy nem tudom, 20 perces fájások, vagy nem tudom hány perces fájások, és akkor egyre... Nem tudom, már nem emlékszem rá pontosan, csak ugye tudom, hogy vannak ilyen fájások, és akkor ugye, ahogy egyre sűrűsödnek, egyre nagyobb is az, egyre inkább elviselhetetlen. És hát ott láttam, és néha azt gondoltam, és a tiszt is azt mondja, hogy na, most már kész, most már tovább nem bírom, tehát valami most már történjen. És akkor ugye az még nem is a csúcs, tehát annál még rosszabb. Most mindenkit, aki még nem szült el, bátortam, eljöttem. A fiúkat is. De milyen érdekes, hogy amint megszületik a gyermek, hogy megszületik a gyermek, ez a fájdalom szinte, lehet, hogy nem így volt mindenkinél, de nagyon gyorsan megszűnik. És örömre fordul, hogy ne szórakozz, hogy az a fájdalom, az örömbe fordul. Hogy mindaz, ami ott volt, az a kín, az a szenvedés, az nagyon gyorsan örömre fordul, mert látja, hogy látjuk, hogy megszületett a gyermek. És ott van, és mennyire igaz ez, hogy én utána ugye az első töltje, amikor megszületett, utána én jobban féltem, mint a Krisztus szüléstől, és a mai napig így vagyok, tehát hogyha lenne még egy, most is mindig azt mondom, hogy hát én ezt nem akarom. Tehát, hogyha jönne valahogy a gólya hozná, hogy nem tudom, akkor csak ez ne kelljen, ez a szülés, mert ez olyan, én félek, jobban félek, mint ő. De milyen érdekes, hogy ő benne nincs ez a félelem, vagy ez az aggódás meg. Mert csak ő benne még jobban ez maradt meg, hogy ott van a baba, hogy ott van a gyerek. És a fájdalom, a nehézség, az arra nem emlékszik. Nincs az úgy meg benne. És ez történik velünk is, amikor Isten a mi szomorúságunkból, a mi fájdalmunkból hoz egy örömet. Hogy amikor már megszületik, amikor már ott van az öröm, akkor arra az útra, ami oda vezetett, az valahogy elfelejtődik. Valahogy Isten mindezért kárpótol, hogy nézd, mi született ebből, hogy mi lett ebből. És tudod, az életünkben is, mikor a mi vajódásunkból, a szomorúságunkból valami sokkal több jön belőle. Sokkal többet fogsz ebből kapni. És több lesz, mint amit vajúdtál. Tehát értékesebb lesz. És érdemes ugye vajúdni érte. És tudod, lehet, hogy úgy vagy ma itt, hogy ebben a vajúdási időszakban, nehogy megszűj, de ha itt is erre, tehát miről beszél itt Jézus? Meg fogok halni. Hogy keresztre fognak feszíteni. De majd újra találkozni fogunk. Hogy ugye, mi történik itt meg? Mi lesz itt? Megszületik az evangélium. Megszületik a mi megváltásunk. Megszületik a mi örök életünk. A lehetőség abba, hogy a mi bűneink el legyenek mosva. Ugye ebből a vajúdásból jön egy sokkal nagyobb dolog, mint amit mi gondolnánk. Egy sokkal nagyobb öröm, mint amit mi gondolnánk. És tudod, egy gyönyörű dolog születik. És már fejezzétek be ki. Isten egy gyönyörű dolgot akar kihozni az életedből. Mert mi történik? Amikor ott van ez a sanyarúság, ott van ez a szomorúság, akkor Isten Jézushoz hasonlóvá fog téged tenni. Ő ezen keresztül, az időn keresztül formál téged, és azt akarja, az a terve arra készít, hogy őre hasonlítsunk. Hogy ő formálódjon ki a mi életünkből. És ugye, amikor vajúdunk, amikor szenvedünk, és ott maradunk Isten kezei alatt, akkor ő formál minket. És mi születik meg belőle? Egy kicsit... Gábor, menjél ki. Akkor menjetek ki, na, vagy valamelyik. De akkor ő az, aki kiformálódik belőlünk. Ő az, aki megszületik bennünk, akire hasonlítani fogunk. És ugye ez a legjobb dolog, hogy ez a legnagyobb bók, ami történhet velünk. Hogy azt mondják, hogy váó, te Jézushoz hasonló, te hasonlítasz Jézushoz. És a cél az ez, hogy hogy őre hasonlítsunk. És a vajudás, a sanyarúság, a nehézség, ugye, ide visz. Ugye ezt olvassuk a Jakab levelében is, hogy ez formálni fog minket. Hogy az tökéletessé fog minket tenni. De Jakab, ugye ott vagyok, első fejezet, na most nem fogom megtalálni. Hol van Mike? Együtt néztük ezt most valamelyik nap, igaz? Igen. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert utána kiállta a próbát, elnyeli az élet koronáját, amely az úgy megígért az öt szeretőknek. Nem ez az? mit keresünk? Hát ezt én is szeretném tudni. Na mindegy. A megpróbáltatások, és akkor... Egy-kettő. Na, tudtam én. Ja igen, teljes örömnek tartsátok testre, amikor különféle kísértésekben estek. Tudván, hogy hitetek próbálja áldozatosságot eredményez, az áldozatosság pedig tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyünk minden fogyatkozás nélkül. De itt is látjuk ezt a folyamatot, hogy ez megtörténik, hogy tökéletessé válunk. És ugye ez az, amit történik, ez az, amit akar Isten is a te életedben, hogy kiformálja belőlünk Krisztust. És ugye megszületik az az öröm, hogy a sanyarúságból, a sírásból, a szomorúságból jön, majd kifejlődik, vagy megszületik, vagy meg lesz az öröm. És csak képzeljétek el azt, amikor azt a pillanatot, amikor a tanítványok újra találkoznak Jézussal. Ugye megtörténik a Jézust elfogják, elítélik, megfeszítik, meghal, eltemetik őt, és ott vannak három napig, hogy Jézus meghalt. Nincs. És ugye nem értették, hogy, mert Jézus azt mondta, hogy én fel fogok támadni, de ők ezt nem, valahogy elfelejtették, nem hitték, nem gondolták, hogy most mi lesz? És Péter fogta magát, majd látjuk itt a János evangélium végén, hát srácok, én visszamegyek horgászni, megyek halászni. Jött, megyünk mi is. Mennek halászni, persze nem fognak semmit. És ugye ott vannak a kudarcukba, hogy főleg Péter, ugye, aki elhagyta, megígért, hogy én meghalok veled Jézus, de ugye nem is hal meg vele, meg is tagadja őt, el is szaladt, és a többiek is ugyanezt tették. Micsoda, miben lehettek? Tehát milyen lehetett ez a három nap? Hogy ilyen kudarcot szenvednek, Jézus sincs ott velük, mi lesz a jövőnk, hogy mit csinálunk? Hát, hogy a hajókat is eladták, hogy nem tudom. Még halászok se lehetünk, és mi visszamennek halászni, ugye halat se fognak, ugye ott vannak, hogy na, hát ekkora lúzerek, mint mi vagyunk, ugye, hogy még erre se vagyunk képesek, hogy halat fogjunk. És akkor valaki bekiabál nekik, na, fogtatok halat? Na, köszi, még emlékeztet is minket, hogy nem fogtunk halat. És akkor dobjátok ki a halatokat a másik oldalra. És ugye ez már lehet, hogy ismerős volt nekik, hogy ezt már valahol hallották valakitől. És akkor hatalmas fogás, és akkor János mondja Péternek, hogy ez az Úr. És akkor Péter beleveti magát a tengerbe, ugye kiúszik Jézushoz, és ugye ott már várják őket a kész étel, ugye a megsült hal és a kenyér, És ugye Péterrel Jézus félrevonul és beszélget vele, hogy Péter, szeretsz engem? Ugye megkérdezi tőle háromszor. És csak nézd ezt a vajúdást, ezt a szomorúságot, hogy aztán az ő életükben is ez örömre fordul. És azt a pillanatot képzeld el, ez Jézus, hogy ő él, hogy ő ott van. Tényleg, ő mondta, hogy feltámad. És akkor leesnek a dolgok, és találkoznak újra vele, hogy milyen pillanat lehetett az. Hogy csak gondolj bele ebbe, hogy az, amire azt gondolták, hogy igen, hogy ez az életünk, és ezt fogjuk csinálni, és ő a mi messiásunk, és királyunk, és nincs. És aztán meghal, és három nap múlva mégis ott áll előttük, és találkoznak vele. Hogy milyen öröm lehetett abban, hogy milyen újra, milyen reménység tölthette be őket. És ugye ez az az öröm, amiről Jézus azt mondja, hogy ezt senki nem verti majd el tőletek. Ugye ez nem egy olyan öröm, ami ilyen ideglenes, vagy nem olyan öröm, ami kilopható a mi szívünkből. Mert a világnak az öröme, az olyan, mint egy tűzi játék. Ugye olyan nagy hanggal, meg nagy fénnyel jön, és csodáljuk, hogy aj, milyen szépek ezek a formák, hogy milyen színesek, és aj, de jó, és aj, milyen hangos volt. De, és puf, elmúlik, igaz? Nagy hang, nagy fény, aztán semmi. És ugye várjuk a következőt, és akkor megint az egész tömeg ugye felsóhajt, hogy aj, de nézd, de jó, ezt nézd, nem, ezt nézd meg. És aztán megint elsötétül az égból, és akkor megint. És akkor egyszer csak nincs több. Egyszer csak így vége. Csönd, sötétség, és eltűnt. És a világnak az öröme az ilyen. Nagyon hangos, nagyon fényes, de nagyon gyors is. Mint a fűvirága. Elmúlik nagyon gyorsan. Viszont Jézus olyan örömet akar adni, ami nem kilopható, vagy ami nem ilyen ideig, óráig van. Egy olyan öröm, ami maradandó, ami örök. És egy olyan öröm, ami nem vehet el semmi. Megkaphatod a legszebb dolgokat, a legjobb ruhákat, a legjobb kütyüket, de ilyen mind elvehetik. Mind ellophatják, mind tönkre mehet. Értéktelenné válik, lesz tőle jobb, és ilyen nem elégíti meg a szívünket. De Jézusnak egy olyan, Jézus olyan örömet tud adni, ami nem a körülményektől függ. Ami nem attól függ, hogy mink van, hanem őtől le. És ugye ezek az időkben jön ki, és találjuk meg ezt az örömet. Ami maradandó, ami nem a körülménytől függ. Nem attól függ, hogy mink van. Nem attól függ, hogy érzem magam, hanem őtől le. És ő ilyen örömet akar adni a tanítványoknak, és mindenkinek. És Jézus tovább bátorítja itt a tanítványokat, és ezzel fogjuk befejezni majd, hogy imádkozzanak. Nézzük a 23-as versnek a második felétől, a rész végéig. Bizony-bizony mondom néktek, hogy amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig nem kértek semmit az én nevemben. Kéretek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Ezeket példázatokban mondom néktek, de eljön az óra, amikor többé nem példázatokban szólok hozzátok, hanem nyíltan beszélek nektek az atyáról. Azon a napon az én nevemben kértek, és nem mondom nektek, hogy én kérem majd az atyát, értetek, hanem maga az Atya szeret titeket, mivel ti szerettek engem, és hisztek, hogy én az Istentől jöttem. Én az Atyától jöttem, és eljöttem a világba, de most elhagyom a világot, és az Atyához megyek. Akkor így szóltak hozzá a tanítványai. Imi most nyíltan beszélsz, és nem példázatokat mondasz. Most már tudjuk, hogy mindent tudsz, és nincs szükséged arra, hogy valaki megkérdezzen téged. Ezért hisszük, hogy az Istentől jöttél. Jézus így válaszolt, most hiszitek? De eljön az óra, sőt, már el is jött, amikor elszélettek, mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytok. De én mégsem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Ezeket azért mondom néktek, hogy békességetek legyen. Én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Nézzük meg az első felét ennek. Kérjetek és kapjátok. Eddig nem kértek Jézus nevében, de most Jézus arra bátorítja őket, hogy kérjenek az ő nevében. És Isten áldásainak a gazdagsága és ereje az övék lesz. Jézus miatt, Jézus neve miatt. Mehetnek közvetlenül az Atyához, és kérhetnek Jézus neve által, vagy Jézus nevében. Ugye ez nem arra gondolja, hogy Jézus neve az egy ilyen csiribát, csiribú kis jelszó, és akkor Jézus nevében, és akkor mindentől kezdve minden meg lesz. Ez nem erről szól. Arról szól, hogy bátran mehetünk az Atyához. Mehetünk a kegyelemnek a trónusa elé. És tudhatjuk, hogy Isten a mi kéréseinket meghallgatja, és megadja azokat. És ugye újra hadd emlékeztesselek, ugye itt azoknak szól ez, akik ő vele járnak, akik ő benne maradnak. Ugye ez nem arról szól, hogy na, akkor jövök, és akkor Jézus nevében a piros Ferrari, tudod? Hanem aki vele jár, aki az ő gyermeke. És ugye az ő akarata szerint kell kérnünk. És hiszem, hogy amikor megyünk, és formálódunk, és ott vagyunk ebben a vajúdásban, akkor látjuk, hogy hogyan kérjük. Mit kérjünk tőle. Ugye nem arról szól az ima, hogy a saját hasznunkra kérjük a dolgokat, meg a saját megelégedésünkre, hanem az legyen Isten dicsőségére. És az ő nevében, Jézus nevében kérjük ezeket a dolgokat. És ugye Jézus erre bátorítja őket, hogy ebben a nehéz időszakban is, a vajúdási időszakban ne álljatok meg, ne maradjatok távol, hanem kérjetek, hanem menjetek ő hozzá, és kérjétek az Urat, hogy adjon erőt, hogy segítsen, hogy szóljon, nem megállni, hanem Jézus is azt mondja ott korábban még, ugye, hogy kérlek, kérjetek, hogy legyen egy ilyen folyamatos kapcsolatunk Istennel, hogy folyamatosan, állandóan ő tőle várjuk a megoldást. És a 27. versben azt látjuk, hogy maga az Atya szeret benneteket. De néha úgy gondolunk az Atyára, hogy csak Jézus, és akkor az Atya az ilyen gonosz, vagy ilyen szigorú valaki. Nem, azt látjuk, hogy az Atya szeret minket, szereti őket. És mi mehetünk az Atyához. Hogy nekünk nem kell valaki, valami más, vagy másik ember egy közben járó, hanem mi mehetünk. Megnyílt az út. És amikor Jézus meghalt a kárpit a templomban, ahol volt a szentek szentje, ahova csak a főpap mehetett be egy évben egyszer, ugye az föntről lefelé ketté szakadt. Isten azt mondta, hogy Jézus halálával az út megnyílt hozzám. Aki hisz Jézusban, az én fiamban, az most már jöhet én hozzám. És ő az én gyermekem. És bátran mehetünk. Amikor én megyek a lányokért az iskolába, és aki először meglát engem, hát az 5 napból 4-szer biztos mondja, hogy apa, veszel valamit a büfébe? És így jönnek hozzám. Néha nem is köszönnek. Apa, nyitva van még a büfé, veszel valami? Ugye? Más gyerek hozzám nem jön. Ennek örülök. De az én gyerekeim sem mennek más szülőkhöz, hogy vegyen nekik valamit. De bizalommal bátra jönnek hozzám. Apa, vegyél valamit. Nem, általában veszek nekik valamit. Nyilván elgyengülök, de néha azért erős vagyok. De bátran, bizalommal jönnek, mert én az apukájuk vagyok. És néha bejön nekik, néha nem jön be nekik, de a lényeg ez a bátorság, hogy lehet, hogy nem fog Isten mindent úgy megadni, és ez jó is nekünk, ahogy mi akarjuk, mert ő tudja, hogy mire van szükségünk. De mehetünk, hogy bátran oda vihetjük a mi kéréseinket, a fájdalmainkat az atyához. És aztán utána Jézus egy nagyon meglepő dolgot mond itt, hogy ugye el fogják őt hagyni. És azt mondja, hogy mindenki, most hiszlek, de eljön az óra, sőt már el is jött, amikor elszélettek mindenki a maga otthonába, és engem egyedül hagytuk. Wow! Ugye meglepő, hogy ezt mondja Jézus, de Jézus ismeri, vagy tudja ezeknek a tanítványoknak a bukásait. Tudja, hogy mit fognak tenni, de mégis ezt mondja nekik előtte, hogy az atya, ti apukátok, és kérhettek tőle, de el fogtok hagyni. Milyen ellentmondás ez, nem? Hogy hát, de el fog hagyni, de ő az atyám. Jézus ismer téged. Ismeri minden cselekedetedet, minden gondolatodat. A múltban, a mait, a jelent, a jövőbelit. És Jézust nem lepte meg a tanítványoknak a reakciója. Jézust nem lepte meg, hogy így fognak dönteni. Hogy el fognak széledni, és el fogják őt hagyni. És tudod, ma sem lepi meg azt, hogy milyen vagy. És mindezek ellenére ma ugyanúgy ez szól nekünk, hogy az atya a mi apukánk, hogy ő örömet akar adni nekünk, hogy a vajudásunkból örömet akar hozni, hogy ő nem hagy magunkra, hogy ő szeret és munkálkodni akar bennünk. Jézus, amikor ezt mondja, hogy ez fog történni, és mégis azt látjuk, hogy választja ezeket az embereket, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor könnyedén vegyük az ilyen dolgainkat, vagy a bukásainkat, hanem szerintem épp ellenkezőleg, hogy arra bátorítson, hogy amikor elbukunk, amikor kudarcot szenvedünk, amikor kiábrádulunk saját magunkból, és azt gondoljuk, hogy na, én már ezt nem akarom folytatni, és felejtsük el Jézus egymást, akkor Jézus azt mondja, hogy figyelj, én ismerlek téged, én tudok rólad, én nekem ez nem meglepő. Én választottalak, és gyere, menjünk tovább. Én ismertem ezt, én tudtam, hogy ez meg fog történni. És tudod, ez inkább bátorítson arra, hogy ő tudta, de mégis elhívott. Ő tudta, és mégis meghalt a bűnösségért. Ő tudta, és mégis téged választott. És ebben bíz, hogy ő akar, és szeret téged. És hogy nem okozunk neki meglepetést, vagy csalódást. És bátran mehetünk ő hozzá. És arra bátorít, hogy bárhol vagyunk, hogyha ezt a vajúdásos időszakot azt mondtuk, hogy Uram, én ezt ott hagyom, és nem érdekel, mit akarsz ebből, akkor visszajöhetünk. Akkor mint az ellenére, ami történt, vagy ami van bennünk, ő visszafogad. És arra azt mondja, hogy figyelj, itt a rész végén, hogy én legyőztem ezt a világot. Kihez akarsz menni? A legyőzött világhoz, vagy ahhoz, aki legyőzte ezt a világot? Hol van igazi öröm? A legyőzött világban? Vagy abban, aki legyőzte ezt a világot? Én nem akarok a vesztes oldalon lenni. Senki se akar, nem? Amikor focizni megyünk néha a fiúkkal, akkor mindig a legjobbakat választom. Gábort, a Krisztofert, a Balást, már még nem volt velünk focizni, most csak erre néztem. Hogy? Nem már, igen. De mindig a győztes oldalon akarunk lenni. És mindig azok győznek, akik velem vannak. De lehet, hogy csalódtál magadban. Lehet, hogy nem is gondolod volna ezt magadról. De... Isten nem forgatja ezt magában, hogy mi történt? Úristen, mit tett? Tehát, ha ő nem forgatja ezt magában, az ő fejében, a szívében, ha ő erre, ebben nem gondol, akkor te se tedd ezt. Akkor menj, lépj ezen túl, és vald meg, fordulj át róla, és menjél hozzá. Ugye ez nem azt jelenti, hogy vegyük könnyedén, hanem azt jelenti, hogy nem hátrálunk meg. Hanem azt jelenti, hogy ahogy Dávid is felállt, megmosakodott, megtért, és visszament az Úrhoz. És Isten Dávidot választotta. Minden bukása, minden kudarca, minden gaztette ellenére azt mondta, hogy ez a szívem szerint való ember. Éppen most olvasom Dávid életét, most tölette meg Uriást, az Isten szíve szerint való ember, de aztán, amikor ment hozzá a próféta, és azt mondta, hogy Dávid, mit tettél? Mondja, hogy te vagy az ember, hogy javult a példázatba, akkor Dávid azt mondja, hogy vétkeztem az Úr ellen. És azt mondta neki a próféta, hogy az Úr is elengedte a te bűnödet. Isten nem lepődött meg Dávidon. Nem tudjuk őt meglepni. Mi meglepődünk magunkon, mert néha azt gondoljuk, hogy hú, azért én már azért valaki vagyok. Néha talán kell is, hogy meglássuk, hogy nem, senkit vagyunk. De menj vissza, és találkozz vele. És ő a vajudásodat, a szomorúságodat igazi örömre fogja fordítani. Ezt ő ígéri, az ő igéje, és az ő igéje az igaz. És ezt meg fogja cselekedni. De én nagyon bátorítalak, hogy csak az elkövetkezendő héten szándod a magad, hogy az imában vagy. Hogy keresed az ő jelenlétét az igében. Bánj, mert ennyire is fájdalmas, meg nehéz, de hajtsd meg a fejedet. És biztos vagyok benne, hogy eljön a felüldülésnek az ideje, meg az örömnek az ideje. Imádkozzunk. Uram, köszönjük neked ezt a részt, köszönjük az igédet, köszönjük, hogy az igéd az teljes, és hogy mindenre van válaszod. És köszönjük, hogy az igazi örömre is van válaszod, hogy mi az igazi öröm. És köszönjük, hogy sokszor, talán a legtöbbször az igazi öröm a vajudásból jön, a nehézségből. És Uram, így bátoríts minket a saját kis nyomorúságainkban, a vajudásainkban, a nehézségeinkben. És mindenki máshol van, Uram, más milyen helyzetben. De köszönöm, Uram, hogy neked minden helyzetben megvan a válaszod, megvan a vigaszod. Bármennyi évesek vagyunk, bárhol vagyunk, bármennek is a körülményeink. Köszönöm, Uram, hogy te fel tudsz emelni, meg tudsz vigasztalni, és abból a nehézből, abból a szomorúságból tudsz hozni örömet. És segíts nekünk, Uram, várni, segíts nekünk megvárni ezt az időt. És köszönöm, hogy ezek formálnak minket igazi, igazi férfivá, igazi katonává, igazi érett hívővé ezek a nehézségek. És csak segíts nekünk, Uram, adj kegyelmet. És köszönöm, hogy amikor így meghátrálunk, megfutamodunk, akkor nem lepődsz meg ezen, és visszamehetünk. És csak adj erőt, Uram, visszamenni. Adj erőt meghajtani magunkat, megalázkodni. És köszönöm, hogy az az ember, aki megalázza magát, azt te fel fogod emelni, fel fogod magasztalni. Köszönjük, hogy az alázat, amikor megalázunk magunkat, az nem gyengeség, az nem szégyelni való dolog, hanem azt te nagyon tiszteled, azt nagyon kedves előtted, és meg fogod azt áldani. Uram, segíts nekünk ebben a héten is csak alázatban járni, és meghajtani magunkat a te nagy és hatalmas kezed alatt. És köszönjük, Uram, hogy a kezed rajtunk van, és azért teszed, hogy világítsunk ebben a világban. És segíts nekünk ezen a héten a vajudásunk között, a szomorúságunk között is világítani, és téged mutatni az embereknek. És nyerd meg rajtunk keresztül sokakat a te országodnak, Uram. A mennyre, a veled való kapcsolatra. Ezért imádkozunk. Jézus nevében. Amen. Na, örülök, hogy itt voltatok.